hatimu. Sepucuk surat kutulis menyatakan harapan, walaupun ku kebimbangan, kau berbeza pandangan. Selalu mengingatkan kita dilarang berkasihan ketika masih di alam persekutuan.